जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नहीं यो लगदा दिल तेरे बिना, नहीं यो लगदा दिल तेरे बिना, नहीं यो लगदा दिल तेरे बिना, नहीं यो लगदा दिल तेरे बिना, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नहीं यो लगदा दिल तेरे बिना, नहीं यो लगदा दिल तेरे बिना, नहीं यो लगदा दिल तेरे बिना, नहीं यो लगदा दिल तेरे बिना, तुझको बाहों में दिल दीवाना कहता है, दिल दीवाना कहता है, चोरी चोरी जिस दिन मुलाकात नहीं होती, चोरी चोरी जिस दिन मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं यो लगदा दिल तेरे बिना, सिवा अब तेरे कुछ भी अच्छा लगे ना, हो क्या करूं एक सिवा अब तेरे कुछ भी अच्छा लगे ना, सारी दुनिया मुझे लगे झूठी, कुछ भी सच्चा लगे ना, कुछ भी सच्चा लगे ना, प्यार वाली जिस दिन बरसात नहीं होती, प्यार वाले जिस दिन बरसात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता नहीं यो लगदा दिल